Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już środa, 13 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niespodzianki nie było. Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. Komisja Europejska krytykuje Donalda Tuska za plan rezygnacji z przymusowego podziału uchodźców. W tym serwisie Trójki sprawdzimy, w jakim stanie są polskie zabytki. Rząd Mateusza Morawieckiego z wotum zaufania. Za było 243 posłów, przeciw 192. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, tuż przed głosowaniem Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania posłów i przemawiał po raz ostatni. Tak było. Premier Morawiecki w tym wystąpieniu ostatnim, trzecim, skupił się na odpowiedzi na pytania, które wcześniej usłyszał z sejmowej sali, a w sumie padło tych pytań ponad 130. Oczywiście na większość premier odpowie pisemnie, no ale do części postanowił się odnieść osobiście. Między innymi poruszył kwestię wspierania osób niepełnosprawnych, obiecał całkowitą likwidację barier architektonicznych. Mateusz Morawiecki mówił również o równouprawnieniu kobiet, także braku zgody na przemoc wobec dzieci oraz likwidacji ubóstwa energetycznego. No a wszystko to wynika z tego głównego przesłania exposé premiera, które wygłosił o godzinie 17, czyli tej realizacji programów prospołecznych. Nie da się tego programu zrealizować w bardzo krótkim czasie. Będziemy prowadzić ten program z pełną determinacją, konsekwencją za rok, za dwa lata, za trzy lata, za cztery lata. Będziecie nas Państwo z tego rozliczać. A tuż po tym głosowaniu cały rząd został na sali. Rozpoczęła się normalna praca nad kolejnymi projektami ustaw. W tej chwili ławy rządowe są jeszcze pełne, ale większość członków nowego rządu stoi. Trwa wymiana uścisków i robienie zdjęć i wręczanie kwiatów. To była Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za te relacje. Komisja Europejska ostro skrytykowała Donalda Tuska za propozycję rezygnacji z przymusowego przyjmowania uchodźców. Chodzi o dokument, który szef Rady wysłał w ubiegłym tygodniu do unijnych stolic. Napisał w nim, że przymusowe przyjmowanie uchodźców jest nieskuteczne i wywołało głębokie podziały we wspólnocie. Na to pismo zareagował komisarz do spraw migracji, który w imieniu komisji od ponad dwóch lat forsuje obowiązkowe limity. Dimitris Avramopoulos mówił o tym na sesji plenarnej Europarlamentu. Dokument przygotowany przez przewodniczącego Tuska jest niedopuszczalny, jest antyeuropejski. To zaprzepaszczenie pracy, którą wykonywaliśmy przez ostatnie trzy lata. Rolą przewodniczącego Rady jest obrona jedności europejskiej i zasad, powiedział unijny komisarz. Kościoły, kaplice i dzwonnice to najlepiej zachowane zabytki w Polsce. W najgorszym stanie zabytki techniki i zabytki przemysłowe. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W najlepszej kondycji są obiekty sakralne z czasów średniowiecza, przekonuje profesor Jacek Purchla z Międzynarodowego Centrum Kultury. To, co przetrwało w najlepszym stanie, to kościoły rzymskokatolickie i to jest dowód na to, że dla zachowania historycznej materii najważniejszą rzeczą jest funkcja i kontynuacja. Na drugim biegunie mamy cmentarze żydowskie i synagogi. Niestety częstym procederem jest kupno nieruchomości dla wartości samego gruntu, a stojącego na nim zabytku nowi właściciele próbują się po prostu pozbyć, mówi Jakub Lewicki, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Niedawno takim przykładem była szkoła w Broku, która w trakcie procedury wpisu do rejestru zabytków uległa pożarowi. Na szczęście udało się ją ugasić, udało się ją uratować. Eksperci dodają, że zdecydowanie za mało uczy się i uświadamia, jak ważne jest zachowanie zabytków jako dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Utrudnienia komunikacyjne spotkały mieszkańców Paryża i regionu stołecznego. Strajkowali maszyniści szybkich kolejek. Akcja protestacyjna zakończyć się ma dziś rano. Marek Brzeziński. Maszyniści odpowiedzieli na apel czterech central związkowych. Przyczyną strajku było niezadowolenie ze sposobu postępowania dyrekcji wobec pracowników. Protestujący zarzucają swoim przełożonym stosowanie metod tak zwanego agresywnego managementu. Chodzi o wywieranie presji na maszynistów i przesłuchiwanie ich, gdy dojdzie do spóźnień w stosunku do rozkładu jazdy. Dla pasażerów wtorek był niezwykle uciążliwym dniem. W godzinach porannego szczytu zgodnie z planem kursował co drugi pociąg. Potem było znacznie gorzej. Na najbardziej ruchliwej linii podmiejskiej Europy, z której dziennie korzysta milion osób, ROR A, pociągi nie kursowały od przedpołudnia do 16. Na linii ROR-u B, łączącą wschodnie przedmieścia z zachodnimi, podstawiony był co czwarty skład. Na peronach tworzyły się gigantyczne skupiska ludzi. Nie lepiej było na drogach, szczególnie na tych wiodących do stolicy i na obwodnicy okrążającej Paryż, gdzie tworzyły się niekończące się korki. W sumie zajmowały one około 400 kilometrów. Zatłoczone były także drogi krajowe na dalszych przedmieściach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus rozpoczęta. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj przesłuchamy się płytą, czy też przesłuchamy we fragmentach oczywiście płyty, które pojawiły się na rynku fonograficznym przed 10 laty, czyli krótko mówiąc w roku 2007. I od razu zapowiem, że będą dwie części tych wspomnień, to znaczy dwie części w dwóch audycjach. Dziś muzyka raczej gitarowa, około rockowa, powiedzmy to tak. Za tydzień będzie trochę więcej elektroniki, chociaż na pewno nie w 100%. W sumie dwie audycje, dzisiaj pierwsza, a przywitałem się z Państwem utworem Bosnu Nowa z albumu Apteka. Formacja Apteka, rzecz jasna. Jędrzej Kodymowski jak zwykle, albo jak prawie zawsze, w wysokiej formie artystycznej. Tak było również w roku 2007. Teraz z Polski przeniesiemy się na chwil kilka do Walii, a mianowicie Griff Rhys za chwilę zaśpiewa z płyty solowej, bowiem Griff Rhys to wokalista, kompozytor, autor tekstów grupy Super Furry Animals, myślę, że znanej Państwu całkiem nieźle, ale od pewnego czasu nagrywa również płyty solowej, właśnie z takiego solowego wydawnictwa utwór tytułowy Candy Lion, a zaraz potem grupa Super Furry Animals, która w tym samym 2007 roku wydała płytę Heaviness. Super Fairy Animals, utwór Runaway z albumu Hey Venus. A wcześniej wokalista i lider grupy Super Fairy Animals, Griff Rhys, z płyty solowej Candy Lion w utworze tytułowym. Teraz z Walii przeniesiemy się do Anglii, skąd pochodzi Robert Wyatt, znany między innymi z współpracy z grupą Soft Machine, też z wielu gościnnych występów u innych artystów, ale przede wszystkim jako artysta solowy. W 2007 roku wydał płytę Comic Opera i posłuchamy za chwilę dwóch fragmentów z tego albumu. Aż dwóch, dlatego że mam wrażenie, że Robert Wyatt to jest wciąż artysta w naszym kraju zbyt mało znany i zbyt mało doceniony. No, nie ma nic może w tym dziwnego, dlatego że nie proponuje na swoich płytach komercjalnej muzyki, piosenek i tak dalej. Czasami te płyty bywają dosyć trudne, ale też bez przesady, czego dowodem fragmenty, które za chwilą będą mogli Państwo usłyszeć. Comic Opera to jest tytuł płyty. Na tym albumie roi się dosłownie od różnego rodzaju gości, oczywiście instrumentalistów, między innymi Paul Weller na gitarze, Phil Manzanera na gitarze, Brian Eno na instrumentach klawiszowych. Można by wyliczać jeszcze przez kilka chwil, ale przejdźmy do muzyki. Dwa fragmenty, Canción de Julieta i Del Mundo. Thank you. È stato un tempo il mondo giovane e forte, odorante di sangue fertile, rigoglioso di lotte, moltitudini, splendeva, pretendeva molto, famiglie, donne incinte, sfregamenti, facce, pance, gambe, braccia, dimora della carne, riserva di calore, sapore familiare, odore, e cavità di donna che crea il mondo, veglia sul tempo, lo protegge. Sai spinge, insoddisfatto puoi distruggere. Il nostro mondo è adesso debole e vecchio, puzza il sangue versato infetto. L'avventura concedi compassione ai figli tuoi, glorifichi la vita e gloria sia, glorifichi la vita e gloria è. Del Monda, wcześniej Canción de Julieta. Robert Wyatt. Wspominałem o wielu gościach zaproszonych do nagrania płyty Comic Opera, ale to nie znaczy, że Robert Wyatt ograniczył się tylko do śpiewania, bo gra na różnego rodzaju instrumentach. Oczywiście przede wszystkim na instrumentach perkusyjnych, bo to jego domena, ale również na klawiszowych, na gitarze, na trąbce, na kilku innych również. To jak na razie ostatnia regularna płyta Wyatta, mimo że minęło już 10 lat i nie wiadomo, czy będzie nowa porcja nagrań od tego artysty, bo w jednym z wywiadów powiedział kiedyś, że właściwie on już wszystko powiedział, jeśli chodzi o muzykę. No ale może zmieni zdanie. Teraz natomiast pozostając w Anglii, przeniesiemy się do Oxfordu, skąd pochodzi grupa Radiohead i która w 2007 roku wydała album In Rainbows, o którym mówiło się, że to jest powrót do takiego dobrego, starego, nieudziwnionego Radiohead. Oczywiście to udziwnione, bardziej elektroniczne oblicze zespołu Radiohead również ma swoich fanów, ale dziś In Rainbows, a konkretnie House of Cards. Ein Baum oder etwas, das Zement leiten soll. ein Model zwar. Windschnittig und windschief war bei Mainz. Ich hatte ein Wort, ein rundes, rund wie eine Orange. Es hat mitunter mitternachts den ganzen Innenraum mir erhellt. Die Frucht war nach der Natur bewachsen, einem Foto des Mondes neben dem Wind. Wer hat die Bedeutung mir verdeckt? In einem Winkel ganz weit weg, auch noch versteckt. Ich hab keinen Beweis. Widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zu dritt dann morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt. Irgendwie hatte sich mir dann auch entdeckt. Es hielt sich nicht länger in seinem Winkel versteckt. Da war der Beweis. To była grupa Einstürzende Neubauten z albumu Alles wieder offen. Kompozycja Ich hatte ein Wort. Zespół Blixi Bargelda, tego samego, który przez wiele lat współtworzył The Bad Seeds, zespół towarzyszący Nickowi Cave'owi. Blixi już nie ma w składzie The Bad Seeds, ale Einstürzende Neubauten nagrywa, chociaż moim zdaniem odrobinę za rzadko. To był rok 2007 oczywiście, Alles wieder offen. Teraz natomiast z Europy przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Północnej powiedzmy. Ogólnie do Stanów Zjednoczonych na najbliższych kilkanaście nawet chwil. No i trochę się rozruszamy. The White Stripes. We'll be right back. attention than the last one that I found, oh well. And this old man in front of me, wearing canes and ruby rings, is like a tang and explosion when he sings. And with every chance to set himself on fire, he just ends up doing the same thing. Now my mind is filled with rubber tires and forest fires and whether I'm alive and lots of trick my mama's true. And I thought about what I could be. Please just tell me what. Zespół Dinosaur Jr. raczył nas całkiem dobrymi płytami przez część lat 80. i 90., by zamilknąć na 10 lat. Powrócił w roku 2007 płytą Beyond i był to powrót ze wszechmiar udany. Wysłuchaliśmy fragmentu This is All I Came to Do. Dinosaur Jr., a wcześniej The White Stripes, płyty Icky Thump, kompozycja Little Cream Soda. Teraz na paręnaście minut przeniesiemy się do stanu Texas, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi grupa Explosions in the Sky. Postrokowa formacja specjalizująca się w długich, instrumentalnych kompozycjach i tak jest również w tym przypadku. The Birth and Death of the Day z albumu All of a Sudden I Miss Everyone. record that, Jim. Bet.